Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 maja, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Separatyści wspierani przez Rosję w Donbasie ostrzelali szpital, są ranni. W magistracie w Radomiu na Mazowszu szybciej i sprawniej, szczegóły w tym serwisie Trójki. Amerykanie cieszą się pierwszym w tym roku długim weekendem, jutro w Stanach Zjednoczonych Dzień Pamięci. Wspierani przez Rosję separatyści ostrzelali Krasnochoriwkę w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Użyto do tego rakiet Grad, czołgów i moździerzy. Pociski trafiły m.in. w budynek szpitala. W wyniku ataku ranni zostali cywile. Pociski trafiły w dwie pacjentki oddziału neurologicznego. Kolejna osoba została ranna w wyniku ostrzału jednego z pobliskich budynków mieszkalnych. W sumie minionej doby bojówkarze dokonali w Donbasie kilkudziesięciu ostrzałów od początku trwania konfliktu. Zginęło około 10 tysięcy osób. Kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn pielgrzymuje do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Ta pielgrzymka ma być wsparciem dla mężczyzn, mówił w homilii arcybiskup metropolita wrocławski Józef Kupny. Musicie twardo stąpać po ziemi, musicie troszczyć się o sprawy ziemskie, ważne dla was, waszych rodzin, ważne dla społeczności, w których pracujecie, żyjecie. Ważne dla naszego narodu, ojczyzny i właśnie dlatego tu w piekarach. Chociaż zawsze nasze oczy utkwione były w niebo, to jednak nie zapominaliśmy o problemach naszego życia. Arcybiskup Kupny opowiedział się za wprowadzeniem ograniczenia handlu w niedzielę i pomocą dla frankowiczów. W dorocznej pielgrzymce bierze udział prezydent Andrzej Duda. Do 146 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi na zachodniej i południowej Sri Lance. Według władz 112 osób uznaje się za zaginione. Według wojska, które uczestniczy w akcji poszukiwawczej, szanse na odnalezienie żywych pod osuwiskami są niewielkie. W czwartek i piątek tę część kraju nawiedziły gwałtowne deszcze monsunowe, które spowodowały powodzie i osunięcia ziemi. Według różnych źródeł swoje domy opuściło od 100 do 500 tysięcy ludzi. Choć pogoda poprawiła się, synoptycy zapowiadają kolejne opady. Terminale do kart płatniczych, opłatomat i wreszcie elektroniczny portfel. Radomski samorząd stawia na nowoczesną i szybką obsługę mieszkańców. Celem jest podniesienie jakości usług i obniżenie kosztów. Urząd Miasta w Radomiu należy do najtańszych w Polsce. Do niedawna karty płatnicze honorowano jedynie w Wydziale Komunikacji. Interesanci, którzy musieli zapłacić na przykład podatek od nieruchomości, stali w długich kolejkach. To już przeszłość, bo pojawił się opłatomat, mówi skarbnik miasta Sławomir Szlachetka. Najprościej ujmując, opłatomat służy do regulowania zobowiązań wobec urzędu. Można zapłacić w opłatomacie od tych najbardziej popularnych, czyli podatku od nieruchomości, podatku rolnego, poza świadczenia o niezaleganiu. Radomski magistrat stawia na usługi w sieci. Jeszcze w tym roku wiele spraw będzie można załatwić bez wychodzenia z domu. Amerykanie cieszą się pierwszym w tym roku długim weekendem. Jutro w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Pamięci. Wspominani są żołnierze, którzy polegli na różnych frontach. Amerykanie będą w tym czasie wypoczywać i podróżować. Blisko 40 milionów Amerykanów ten weekend podróżuje, to najwięcej od 12 lat. Odwiedzają najbliższych lub udają się na krótki wypoczynek. Według amerykańskiego klubu automobilowego prowadzącego statystyki na ten temat, w tym roku najpopularniejszym kierunkiem jest Orlando na Florydzie, stolica USA pod względem parków rozrywki. Już od kilku dni na amerykańskich domach powiewa zdecydowanie więcej flag niż zazwyczaj. To zwiastun wypadającego w poniedziałek święta Memorial Day. Z tego powodu już od soboty w całym kraju odbywają się specjalne parady upamiętniające poległych amerykańskich żołnierzy. Ta największa odbędzie się w poniedziałek w Waszyngtonie. Pod poległym oddają także kibice podczas licznych imprez sportowych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Niedzielne popołudnie słoneczne w całej Polsce. Więcej chmur tylko na Pomorzu Zachodnim, gdzie może padać deszcz, lokalnie zagrzmi. Tam też najcieplej do 28 stopni, w centrum 26, na wschodzie 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece.

To piosenka z Szpiega, który mnie kochał, oczywiście w roli głównej w tym filmie Roger Moore. Dźwięki historii. 30 maja 1505 roku Sejm Radomski przyjął konstytucję Nihil Novi. Niczego nie może król uchwalić, w ogóle nie można uchwalić bez zgody Sejmu, bez zgody Izby Poselskiej. To jest taki moment, kiedy ciężar władzy w Polsce bardzo się przesuwa na posłów, na szlachtę, już nie na możnowładców. Mówił publicysta Mirosław Macierowski. 30 maja 1923 roku marszałek Józef Piłsudski złożył dymisję ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W sytuacji powołania centroprawicowego rządu oświadczył, że jako żołnierz nie może bronić osób moralnie odpowiedzialnych za śmierć prezydenta Gabriela Narutowicza. Piłsudski zniknął z życia politycznego na 3 lata, aż do przeprowadzenia zamachu majowego. W archiwum radiowym zachował się głos Józefa Piłsudskiego nagrany w Belwederze w 1924 roku. Kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawany będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak piernici, prawie na łuty jak jacie cukierki. Kiedy 31 maja 1926 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało go prezydentem, Piłsudski odmówił przyjęcia stanowiska. 85 lat temu, 29 maja, w obecności inicjatorki Marii Skłodowskiej-Curie uroczyście otwarto w Warszawie Instytut Radowy. Budowę umożliwiła zbiórka obywatelska, wspominała w latach 60. uczennica Skłodowskiej, profesor Alicja Dorabialska. I wobec tego sprzedawane były cegiełki o charakterze właściwie kartki pocztowej. Kiedy pani Curie przyjechała na to założenie tego kamienia węgielnego w Warszawie, wtedy ją poznałam. 28 maja 1940 roku alianci zdobyli Narwik. Niemałą rolę odegrała tam samodzielna brygada strzelców podhalańskich. Podhalanie wyszli na tyły i zmiękczyli w ten sposób obronę, bo walka o sam Narwik była bardzo ostra i bardzo ciężka. Francuzi z wielkim trudem posuwali się naprzód. Wspominał w Radiu Wolna Europa dowódca podhalańczyków generał Zygmunt Bohusz Szyszko. 3 dni po zdobyciu przez aliantów Narwiku Niemcy wysadzili w powietrze pomnik Fryderyka Chopina w warszawskich Łazienkach. 75 lat temu w Lesie Sękocińskim koło Magdalenki Niemcy rozstrzelali 223 więźniów Pawiaka. Tego samego dnia w getcie krakowskim rozpoczęto pierwszą akcję deportacyjną. Do obozu zagłady w Bełżcu wywieziono około 5000 Żydów. 1 czerwca 1950 roku w Trybunie Ludu ukazał się komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych o zrzuceniu na Polskę przez USA stonki ziemniaczanej. 2 czerwca 1953 roku w opactwie westminsterskim odbyły się uroczystości koronacyjne Elżbiety II. 31 maja 1962 roku w izraelskim więzieniu w Ramli wykonano wyrok śmierci na Adolfie Eichmannie, funkcjonariuszu hitlerowskim i zbrodniarzu wojennym. Radio Wolna Europa tak relacjonowało jego proces. Eichmann, porwany w Argentynie, staje przed sądem w Jerozolimie. Człowiek odpowiedzialny za śmierć milionów do winy się nie poczuwa. Mija 45 lat od pierwszej w historii wizyty urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. W drodze powrotnej z Moskwy na 2 dni w Warszawie zatrzymał się Richard Nixon. 30 lat temu niespełna 19-letni niemiecki pilot Matthias Rust skompromitował radziecką obronę przeciwlotniczą. Udało mu się bez przeszkód i bez pozwolenia przelecieć z Helsinek do Moskwy i wylądować sportową Cessną 100 metrów od murów Kremla. W kalendarium zaprezentowanym przez Magdę Karczewską znalazła się też wiadomość o rocznicy informacji na temat zrzucenia stonki ziemniaczanej przez służby amerykańskie na pola uprawne naszego kraju. O propagandowej akcji zbierania domniemanej stonki na bałtyckich plażach przez komunistycznych junaków pisze zabawnie pan Jerzy Główczewski. Za chwilę będzie on gościem naszego magazynu. A co poza tym w programie Historie jak z książki. Z amoniaku uzyskać można było kwas azotowy, przydatny z jednej strony do produkcji nawozów mineralnych, a z drugiej w produkcji materiałów wybuchowych. Profesor Michał Kopczyński opowie o czymś, co miało zabijać, a posłużyło na szczęście lepszej sprawie. To, że udało się Ossolineum przetrwać wszystkie zmiany ustrojów, wszystkie wojny, kataklizmy, jakie miały miejsce na ziemiach polskich, jest fenomenem nie do porównania z czymkolwiek. Prezes ośrodka Karta Zbigniew Gluza o jubileuszu Ossolineum. Historie jak z książki. Jerzy Głowszewski jest autorem wspomnień, bogatych wspomnień pod tytułem Ostatni pilot myśliwca. Muszę to powiedzieć, urodził się w listopadzie 22 roku. A gdybyście Państwo zobaczyli tego człowieka, który siedzi naprzeciwko mnie, na pewno byście nie uwierzyli, ale tak jest. Panie Jerzy, bardzo serdecznie Pana witam i dziękuję za przyjście. Dziękuję bardzo. Pan całe swoje życie pamięta? No mam to szczęście pamięci, że pamiętam dużo rzeczy i mam bardzo dużo osobistych pamiątek z przeszłości, fotografii przeważnie, rysunków moich też. Tytuł jest Ostatni pilot myśliwca, a książkę tę wydało wydawnictwo naukowe PWN, ale nie jest to książka naukowa, prawda, panie Nie, Jerzy? Absolutnie nie. Był pan członkiem 308 Dywizjonu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Czy to w tych wspomnieniach jest czymś najważniejszym? No dla niektórych bardzo ważnym, dla innych mniej. Ja byłem na dwóch frontach tej wojny, w lotnictwie, a przedtem w piechocie, w Brygadzie Karpackiej, w kampanii libijskiej. Także są różne punkty widzenia. Jakby pan tak mógł przystanąć przy swoim życiu, tych wspomnieniach, powiedziałbym pan, co jest najważniejszego w pana życiu, ten udział w walce? Czy to była odbudowa Warszawy? Czy to była ta niesamowita kobieta, która potem była u pana boku? No więc to jest skomplikowana odpowiedź, bo to wszystko razem, nawzajem, jednakowo. Ale chyba okres powojenny był najciekawszy z powodu przeżycia wojny, przyjazdu do Polski i osiągnięć, któreśmy zrobili wtedy. Przyjeżdża pan w 1947 roku, w okropnym roku dla Polski. To są wielkie sfałszowane wybory, które legitymizują komunistów. Ludzie są jeszcze w lesie. Tysiące ludzi nie wróciło z Syberii. Pan rozpoczyna studia. Czy pan wie o tym wszystkim, co teraz powiedziałem, co się działo? Czy pan w jakiś sposób to działa? Pan się nie angażuje w politykę, to pan pisze wiele razy. Ale czy tak po prostu pan wstępuje na tą politechnikę? Ach, niech nasza tam wieś spokojna. Nie, tak nie było. Ja się w pełni zdawałem sobie sprawę, co się dzieje. Byłem bardzo szczęśliwy, ponieważ moja rodzina i nasz dom w Warszawie ocalały. Z całego pogromu, mimo że moja matka i mój brat brali udział w powstaniu. Wszystko ocalało. Mało tego, jak przyjechałem, dlatego przyjechałem właśnie, że to wszystko ocalało, to jeszcze znalazłem wiele rzeczy z naszego dawnego mieszkania, mebli, obrazów nietkniętych. Również z pamiątkami rodzinnymi, albumami fotografii. Dla warszawiaków będzie to ciekawe, jak pan powie teraz, gdzie był ten dom i który no, to ocalał. Ten dom był na ulicy Chmielnej 18, drugi od rogu Brackiej, który podobno w tej chwili już jest przejęty przez kogoś, który będzie robił renowację. Myśmy ten dom sprzedali około 2006, to znaczy mój brat i ja, bośmy byli właścicielami po śmierci ojca od 29 roku. Całego zakładów litograficznych Bogów Czeski i tego domu, gdzie było nasze mieszkanie. Studiuje pan architekturę z 47-52, no i odbudowuje pan Warszawę w sposób taki naprawdę fizyczny, wręcz można powiedzieć. Jakkolwiek też pan to kontestuje i nieraz ma żal, że jednak prasa pisze więcej o tym, że to robotnicy, te trójki murarskie i tak dalej, mimo to pan się nie zraża. Oczywiście, no, trójki murarskie były, bo to była technika budowy wtedy, no i poza tym było wywyższanie pracujących fizycznie ludzi na budowie i kobiet również w tym samym czasie. Ja byłem studentem architektury i pracowałem w pracowni odbudowy zabytków Piotra Biegańskiego od pierwszego dnia. I wszyscy, którzy byli w pracowni, byli również studentami. Myśmy mieli pracownię na Wydziale Architektury, na Koszykowej. Także za drzwiami drugimi już były wykłady, a myśmy siedzieli przy rajbretach, wyskakiwali tu i tam. Niech pan się przyzna, panie Jerzy, co jest pana w Warszawie? Do czego pan przyłożył rękę? No, pierwsza rzecz to był pomiar kopuły nad Pałacem Staszyca, który był właśnie rozpracowywany do rozbudowy. I mnie wysłano, żebym zrobić pewne pomiary. To były moje pierwsze pomiary w życiu. No i ja zrobiłem pomiary tej dziury, na której miała być wybudowana kopuła. A wychodząc z Pałacu Staszyca, wychodziłem pod rusztowaniami, gdzie mnie wlali kubeł wapna na głowę i powiedzieli, panie inżynier, to jest pański chrzest bojowy. Pisze pan dużo o Stadionie Dziesięciolecia i też tam przy nim pan miał swój udział. Stadion Dziesięciolecia to był takim właściwie zakończeniem pewnego przesytu zajmowaniem się zabytkami, detalami architektonicznymi, dużo pamiątek, studiowania archiwów i tak dalej. To była zupełnie nowa fantazja, do której zostałem zaproszony przez Hryniewieckiego i Lejkama, dwóch architektów, którzy w jakiś sposób dostali łaskawe spojrzenie z KC, ponieważ to było dyrygowane przez Komitet Centralny. Nie rozumieliśmy dlaczego. Okazało się, że to jest zbudowanie stadionu na wielki zjazd młodzieży postępowej z całego świata. No i było wiadomo, że to, gdzie to ma być i że to ma być zrobione w jeden rok. Przedwojenni, wspaniali, mądrzy, inteligenci, wykształceni, którzy pracują, no co tu mówić, w czasach mało inteligenckich. I jak to znosiliście? Jak szukaliście motywacji, żeby jakoś robić to normalnie? Może ja jestem złym przykładem, bo ja byłem zachwycony powrotem do Polski. Jednak ja przez 6 lat książki nie trzymałem w rękach, ponieważ od zdania matury w Tel Awiwie, w polskiej szkole, byłem już w wojsku, czy w służbach pokrewnych do tego. I pierwszym takim stykiem z kulturą polską to było powrót do Warszawy. No i była pierwsza opera Halka, która się odbywała w Teatrze Polskim, który nie był zniszczony wtedy. Były koncerty. Dla mnie to była rewelacja. Nie mogę narzekać, że było źle z kulturą, źle z sytuacją, bo ja wszystko, co widziałem, to brałem na świeżo. Ale w tym samym czasie aresztują pana matkę. Tak, moja matka została aresztowana ni stąd, ni zowąd. Zaczęło się od nocnego najazdu na nasz dom na Chmielnej. Matka wtedy już mieszkała w Podkowie Leśnej. Zresztą przez całą wojnę miała tam pomieszczenie w Podkowie Leśnej Wschodniej. A my, ja byłem po ślubie już z moją żoną, byliśmy w dobrym dezabiju w łóżkach, gdy raptem trzaskiem otwarli drzwi. No i była rewizja w naszym domu. I po tej rewizji, która trwała parę godzin, ja się starałem również zadzwonić w tym czasie do Podkowy Leśnej, ale telefon był wyłączony. Oni znaleźli jakieś moje papierki, jakieś rysunki karykaturalne Stalina na przykład. I zabrali to, bo to my to skonfiskujemy. No i ja mówię, no konfiskujcie, ja sobie narysuję drugie. I tak się, potem się okazało, ja tak zadzwoniłem, odezwał się ten dom, gdzie moja matka mieszkała i powiedzieli, no, waszą matkę zaaresztowali. W tym samym czasie, jak byli u nas, byli u mojej matki. No moja matka rok spędziła na Mokotowie i nic nie udowodnione, nikt nie wiedział dlaczego. Ale moja mama była pełna nadziei. Wróciła raptem niespodziewanie, powiedziała: Jurek, pełna wanna wody i dużo mydła. I nie tykajcie mnie, bo śmierdzę więzieniem. Nie zabierajcie chłopców na wojnę, nie. Tej wiosny nie bierzcie na wojnę. Będą blały dziewczyny pod tym białym jaśminem i nie będzie już wiosny w tę wiosnę. Nie. Lato nie bierzcie na wojnę. Słońce z czarną przepaską dół im kopie na piaskach i nie będzie już lata w to lato. Nie. Nie. I nie będzie już lata w to lato. Jerzy Główczewski jest dzisiaj naszym gościem, jest autorem wspomnień Ostatni pilot myśliwca, Książkę tę wydało PWN. Czas wojny. W różnych miejscach jest pan. Jest pan na Bliskim Wschodzie, w Afryce, wreszcie w Anglii. No już jako lotnik jest pan w Anglii. Z tej perspektywy dzisiejszej, niech pan powie tak, jaki jest udział Polaków w bitwach o Anglię, w bitwach w ogóle II wojny światowej sił lotnictwa? Czy nas tam poważali? Dlaczego nas nie wzięli na paradę zwycięstwa? Po prostu Anglicy się przestraszyli Stalina i usłuchali, żeby Polaków nie pokazywać, ponieważ już był uznany rząd polski, komunistyczny, już była armia polska zatwierdzona, więc to jakoś im nie pasowało i prawdopodobnie nie pasowałoby każdemu innemu państwu. Ale myśmy mieli smutek mały, ale ogromne szczęście, żeśmy byli w tym lotnictwie polskim, które było w sumie, co tu dużo mówić, trzecie na froncie zachodnim po Amerykanach i Anglikach. Była Polish Air Force. 15 dywizjonów, nie tylko 1-303, ale 15 dywizjonów, było 20 parę tysięcy ludzi się przewinęło przez lotnictwo polskie w czasie tych 5 lat, więc to jest samo za siebie te cyfry mówią. Co pan zwojował na tym polu jako lotnik? W biografii pana jest napisane, zestrzelił jedna, druga samolot. Tak, bo ja właściwie zacząłem moją działalność równo z inwazją Europy, czyli z D-Day. I nasze lotnictwo polskie, 3 dywizjony, czyli jedno skrzydło, to w sumie 60-70 samolotów, było przeniesione na kontynent. Pierwsze Francji, potem Belgii, Holandii i Niemiec. Byliśmy pierwszym skrzydłem lotniczym, czyli 3 dywizjonami, które było na terenie Niemiec zainstalowanych już w czasie wojny. No więc to była zupełnie inna wojna niż w czasie bitwy o Anglię, gdzie były potyczki pojedynczych samolotów w powietrzu, tak? Zestrzeliwanie nawzajem. Myśmy mieli bardzo niebezpieczne, tak mogę śmiało powiedzieć, ponieważ nasza służba polegała na wojnie z naziemnym wrogiem. Bardzo mocno ubezpieczonym, chronionym przez artylerię przeciwlotniczą, karabiny maszynowe, wszystko co można wystawić przeciwko atakującym samolotom z niskiego pułapu. Lub było atakowanie z nurkowego bombowania. Ja na przykład osobiście policzyłem 54 tysiące funtów bomb. Zrzuciłem to, mówię, w funtach, bo tak się liczyło wtedy. I mieliśmy tylko jedną bitwę powietrzną. To było 1 stycznia 1945 roku, po Nowym Roku, gdzie Niemcy zrobili wielką niespodziankę, bo nikt się nie spodziewał, że będzie walka w Nowy Rok. Abyście mieli bal sylwestrowy pewnie. A myśmy mieli bal w Belgii, ponieważ to był pierwszy Nowy Rok dla Belgów wolności. Do której przyczyniła się również polskie wojsko. Oczywiście, bo ponieważ na przykład Gandawa, byliśmy pod Gandawą na lotnisku i Gandawę wyzwoliła pierwsza brygada Maczka. Generała Maczka. Tak. Mimo, że jakoś pan zaadaptował się do polskich warunków, tych nowych, komunistycznej Polski, to jednak pan długo w niej nie wytrwał. Rzeczywiście, ja miałem dużo sukcesów w moim zawodzie, bo po zabytkach, po stadionie dziesięciolecia zostałem z grupą 5 kolegów, którzyśmy razem pracowali. Byliśmy skierowani na budownictwo przemysłowe. Wtedy był taki wielki wyskok Polski Ludowej, żeby dogonić Zachód przemysłem. No ja trafiłem na bardzo dobrze, bo na dział, który zajął się budową przędzalni, jedwabiu, lnu i tak dalej. Wielkie tkalnie i w Kaliszu, z Duńskiej Woli i w Łodzi. Te nowoczesne bardzo, jak na tamte czasy, fabryki architektonicznie i inżynieryjnie zdobyły 3 nagrody państwowe. No i zostały zauważone w Ameryce w prasie fachowej. No i wtedy Fundacja Forda przysłała mi zaproszenie na 5 miesięcy na objazd Stanów Zjednoczonych, zapoznanie się z pracą tam. No i to trwało już rok, żeby dostać paszport. To nie było takie łatwe, ale jak pojechałem, to mnie wtedy tam złapali i zaprosili, żebym był profesorem, kierownikiem szkoły architektury. Miałem poparcie ambasadora ówczesnego w Waszyngtonie i przez niego tu na miejscu nie miałem żadnych trudności dostać jeszcze raz wizę na mój solowy przyjazd tam, żeby zobaczyć, czy ja dam radę jako profesor i kierownik szkoły, a potem sprowadzić żonę i córkę. Ja nie szukałem specjalnie emigracji, aczkolwiek byłem znudzony troszkę Polską Ludową, pewnymi problemami, które nas trapiły. I od tamtego czasu major pilot Jerzy Główczewski mieszka w Nowym Jorku. Ostatni pilot myśliwca to tytuł wspomnień Jerzego Główczewskiego. Ta książka jest dla państwa. Napiszcie historię jak z książki i podajcie swój adres, żebyśmy mogli wysłać. Ta książka to zupełnie nieprawdopodobna lektura, bogata w treści. Panie Jerzy, bardzo dziękuję za pobyt w Trójce. Dziękuję bardzo. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł w ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Gdzie chłopcy z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli szlak. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty. Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad. Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak. Kto wie, czy było tak? Wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat? Tam, gdzie kwiaty. Gdzie mogiły z dawnych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat? Tam, gdzie kwiaty posiał wiatr. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Historia jak z książki. W styczniu 1915 roku Niemcy po raz pierwszy w historii użyli gazów bojowych w Bolimowie, 60 kilometrów od Warszawy. Fritz Haber był pomysłodawcą tej broni. O nim opowie teraz profesor Michał Kopczyński. Bolimów, niewielkie miasteczko mazowieckie, po drodze ze Skierniewic do Sochaczewa, trafiło na karty wielkiej historii w czasie I wojny światowej. Przepływająca w pobliżu Bolimowa Rawka od pół roku rozdzielała siły niemieckie i rosyjskie. To tutaj w styczniu 1915 roku Niemcy po raz pierwszy użyli gazów bojowych. Rosjanie nawet tego nie zauważyli, bo wypełniający pociski artyleryjskie bromek ksylilu i ksylenu nie parował z powodu niskiej temperatury powietrza. Plan niemiecki zakładający uderzenie piechoty na zauzawionych i kichających Rosjan spalił na panewce. W maju 1915 roku nie chodziło już o wywołanie uzawienia i kichania, lecz o uduszenie siedzących w okopach Rosjan oparami chloru. O uzyskanie tego efektu zadbać miał chudy, niski kapitan 36. Pułku Saperów Armii Niemieckiej. Fritz Haber, tak się nazywał, był profesorem chemii. Nerwowe ruchy i reakcje znamionowały napięcie. Nic dziwnego, bo przeprowadzony pod jego kontrolą kilka tygodni temu atak gazowy pod belgijskim Ypres nie doprowadził do przełamania frontu. W dodatku kilka dni temu jego żona popełniła samobójstwo, używając do tego służbowego pistoletu męża. Haber nie mógł towarzyszyć jej w ostatniej drodze. Pogrzeb organizował syn. On zaś musiał czym prędzej udać się na front i czekać niecierpliwie na odpowiedni układ wiatrów, pozwalający wypuścić na Rosjan 264 tony ciekłego chloru, który utworzywszy chmurę gazową, miał opaść na okopy wroga i dokonać dzieła mordu i zniszczenia. Haber nie był mordercą. Jak powiedział jednemu ze swych współpracowników, późniejszemu nobliście Otto Hahnowi, wszystko to służyć miało przyspieszeniu zwycięstwa nad Antantą. Niezliczone ludzkie istnienia zostaną ocalone, jeśli uda się zakończyć wojnę wcześniej, mówił Haber. Nie był mordercą, ale podobnie jak pod Ypres, maszerował w masce gazowej w drugim rzucie atakujących, by ocenić, jakie efekty na ludziach wywołuje zatrucie gazem. Daleko nie zaszedł. Jak się okazało, atak zebrał śmiertelny plon głównie na drugiej i trzeciej linii rosyjskich okopów, zabijając od 8 do 11 tysięcy ludzi, ale pierwsza linia nie ucierpiała i niemieckie natarcie zaległo pod ogniem. Niemcy na froncie wschodnim użyli gazu jeszcze kilkakrotnie, ale za każdym razem wiązane z nim ogromne nadzieje nie spełniły się. Haber natomiast do końca wojny stał na czele liczącego 1500 członków zespołu pracującego nad wykorzystaniem osiągnięć chemii dla niemieckich potrzeb wojennych. W Haberze naczelne dowództwo armii znalazło znakomity umysł i wybitnie energicznego organizatora, zdeterminowanego i prawdopodobnie pozbawionego skrupułów. Tymi słowy scharakteryzował jego postawę w czasie I wojny brytyjski historyk przemysłu chemicznego Ludwig Haber, prywatnie młodszy syn profesora. Najważniejszym osiągnięciem Habera było opracowanie w 1908 roku metody syntezy amoniaku z azotu i wodoru. Z amoniaku z kolei uzyskać można było kwas azotowy, przydatny z jednej strony do produkcji nawozów mineralnych, a z drugiej produkcji materiałów wybuchowych. Pracując nad swą metodą, Haber myślał o rolnictwie, ale rozwój wydarzeń spowodował, że w 1914 roku stała się ona podstawą niemieckiej produkcji wojennej. Obecnie, jak się szacuje, bez metody Habera świat nie byłby w stanie się wyżywić. Wedle niektórych oszacowań trzecia część ludności naszej planety żyje właśnie dzięki procesowi, który wymyślił Haber. Współczesna nauka miewa czasem twarz doktora Fausta. Brzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa. W mojej wyobraźni czasem zapala się od zapachu soli. Nie kocham nikogo, niczego nie kocham. Nie kocham nikogo, niczego. Zamknięta w łupinie drzewa, jestem cudownie wolna. Jestem cudownie wolna, zamknięta. Nie kocham nikogo, niczego nie kocham. Nie kocham nikogo, niczego nie kocham. I czuję, jak pode mną przestępuje z nogi na nogę okręt i ocean niezmierzony bez żadnego brzegu. czuję, jak pode mną przestępuje z nogi na nogę okręt i ocean niezmierzony bez żadnego brzegu. I czuję, jak pode mną przestępuje z nogi na nogę okręt i ocean niezmierzony bez żadnego. Dzieje się historia. Niedawno na rynku księgarskim ukazała się książka pod tytułem Zabić Reagana. Jej autorem jest gwiazda telewizji Fox News Bill O'Reilly. Poprzednie pozycje tego autora, na przykład Zabić Pattona, osiągnęły w Ameryce milionowe nakłady. Zabić Reagana to opowieść o jednym z najbarwniejszych prezydentów Stanów Zjednoczonych, który żelaznej konsekwencji zawdzięczał karierę w filmie i polityce i który z żelazną konsekwencją przeciwstawiał się komunizmowi. Tymczasem historia, na którą Reagan wywarł ogromny wpływ, mogła wyglądać zupełnie inaczej. W marcu 1981 roku prezydent cudem uniknął śmierci postrzelony przez Johna Hinckley'a, zakochanego w młodziutkiej aktorce Jodie Foster. I to dla tej aktorki, aby zwrócić jej uwagę, zamachowiec postanowił zabić prezydenta Ameryki. Tuż przed zamachem napisał list do gwiazdy Hollywood, ale go nie wysłał. Oto fragment tego listu. Jodie, natychmiast zrezygnowałbym z zabicia Reagana, gdybym mógł zdobyć twoje serce i resztę życia spędzić z tobą, nawet bez rozgłosu. Wszystko jedno jak. Przyznam ci się, że podejmuję tę próbę tylko dlatego, że nie mogę dłużej czekać, aby wzbudzić twój podziw. Muszę coś zrobić, żebyś nie miała wątpliwości, że robię to tylko dla ciebie. Poświęcam moją wolność, a być może i życie, z nadzieją, że zmienisz o mnie zdanie. List ten pisze na godzinę przed udaniem się do Hiltona. Zawsze będę cię kochał, John Hinckley. Zamachowiec trafił do szpitala psychiatrycznego na 35 lat. Wyszedł w zeszłym roku i zamieszkał ze swoją matką. Ronald Reagan zmarł śmiercią naturalną 13 lat temu. Też przeczytajcie. W programie Historii jak z książki po raz pierwszy rekomenduje Zbigniew Gluza, prezes ośrodka Karta. Najnowszy numer Karty, 91, który jest w tej chwili dostępny, zbiera, jak każdy zresztą z numerów, materiały z całego stulecia. W największym stopniu został poświęcony instytucji, która nie ma w Polsce precedensu. Instytucja oddolna, społeczna, założona na początku zaborów, która na początku czerwca będzie obchodziła swoje 200-lecie. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, który jest w tej chwili zbiornicą bardzo ważnych zapisów całego polskiego piśmiennictwa, nie tylko w ciągu tych 200 lat, ale znacznie, znacznie wcześniej. To, że udało się Ossolineum przetrwać wszystkie zmiany ustrojów, wszystkie wojny, kataklizmy, jakie miały miejsce na ziemiach polskich, szczególnie we Lwowie, gdzie zakład został ustanowiony, jest fenomenem właściwie nie do porównania z czymkolwiek. Mówimy, że to instytucja trwalsza niż państwo, bo ona trwała w momencie, kiedy państwo całkowicie upadało. I pokazujemy to także tutaj częściowo w tym numerze. Jeszcze zanim nastąpi rocznica, konkretnie 4 czerwca w Warszawie, w najbliższy wtorek w Domu Spotkań z Historią o 18:00 będzie spotkanie z Adolfem Józwenko, dyrektorem Ossolineum od 20 paru lat, który przywrócił tej instytucji rangę, jaką miała na samym początku. W tym numerze są też dwa tematy, które chciałbym wydobyć. Jedna rzecz zaskakująca. NIK w 19 roku będzie miał swoje stulecie i my tu oddajemy głos człowiekowi, który był w kierownictwie NIK-u przedwojennego. To są zapisy zupełnie szokujące. Na przykład okres tuż po przewrocie majowym, kiedy Józef Piłsudski był przywódcą, dochodziło do bardzo poważnych nadużyć w strukturze władzy. Wtedy też można by się zastanawiać, czy państwo ówczesne nie jest już skrajnie autorytarne. Czy fragmenty dziennika Wiktora Woroszylskiego z 1982 roku, z internowania w Jaworzu, do Jaworza trafiła elita intelektualna, profesorowie, pisarze, ludzie najbardziej znaczący, może nie w sensie przywództwa organizacyjnego Solidarności czy opozycji, ale ludzie pióra, ludzie twórczy. Woroszylski w swoim dzienniku zapisuje ich postawy, sposób działania, sposób myślenia, co bardzo ważne, bo tam pojawiają się takie osoby jak Tadeusz Mazowiecki czy Władysław Bartoszewski. Ludzie zresztą właściwie ze wszystkich odłamów Solidarności ówczesnej i oni zastanawiali się nad Polską w przyszłości. Spojrzenie na to, kim byli wtedy, jak myśleli o Polsce, jest dzisiaj niezwykle ważne, bo trochę łagodzi tę polaryzację, jaką przeżywamy. Bo nagle się okazuje, że ta formacja ówczesnej opozycji wobec władzy była jednak jednorodna, była solidarna i taka, no może nie jednomyślna, ale bardzo lojalna wobec siebie nawzajem. Yeah. słoneczko, ty opamiętaj się, o przeczaru świeć, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba że chcesz spalić mnie. Zbigniew Wodecki zmarł tydzień temu. Na szczęście możemy go słuchać. Pojutrze w Krakowie jest jego pogrzeb. Koryfeusze. Pionier polskiego żeglarstwa, ale też taternictwa. Fotograf i malarz. Poeta i podróżnik. A także generał brygady, a wcześniej legionista i zesłaniec. Dość dla kilku osób. Małgorzata Nieciecka-Mac będzie mówić tylko o jednej. O Mariuszu Zaruskim. Od dzieciństwa zafascynowany przygodami z książek Juliusza Werna. Jego życie zdecydowanie mogło konkurować z historiami bohaterów ze słynnych książek. Mariusz Zaruski urodził się 150 lat temu. Szkolne świadectwa otrzymywał w gimnazjum w Kamieńcu Podolskim i w Odessie. To właśnie nad Morzem Czarnym zakochał się w żeglarstwie, mówi Wojciech Szatkowski z Muzeum Tatrzańskiego. Chodząc po tych schodach Potiomkinowskich, spacerując, widział wpływające do portu duże, mniejsze i średnie statki. Żaglowce, to był fantastyczny świat. Morze go czyniło młodym człowiekiem. On jeszcze w wieku 70 lat wchodził na reję. Imponowało to młodym ludziom i oni by poszli za Zaruskim w ogień. Za działalność patriotyczną w 1894 roku został zesłany do Archangielska. Tam ukończył szkołę morską z tytułem szturmana żeglugi wielkiej. Za słowo honoru dostał pozwolenie na odbywanie podróży. Po odbyciu zsyłki wrócił do Odessy, a potem przyjechał do Krakowa, gdzie studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych. Następnym krokiem była przeprowadzka do Zakopanego. W Tatrach wytyczał bezpieczne szlaki i stał się jednym z inicjatorów założenia Topru. W ciągu 10 lat zrobił w Zakopanem tyle, że można by powiedzieć śmiało, że niektórym osobom potrzeba by było 5 żyć, żeby to zrobić. Żeby zjednoczyć górali, tych najlepszych przewodników z taternikami, to trzeba mieć po prostu tę charyzmę, żeby ludzie poszli za nim w góry w trudnych warunkach, a tak właśnie było. Jeżeli chodzi o narciarstwo, to jak się patrzy na te trasy zjazdów Mariusza Zaruskiego w Tatrach, Kościelec, Kozi Wierch, Zawra, to po prostu my jesteśmy zdumieni, że na takim sprzęcie, jaki on miał, narty pozbawione krawędzi, buty turystyczne, jeden kij bambusowy, jak się patrzy, jakimi stromizami ten człowiek jeździł, to naprawdę to był człowiek z żelaza. Od 1914 roku służył w pierwszym pułku ułanów. W wojsku został aktywny do 1926 roku. Czas emerytury wykorzystał równie intensywnie. Propagował modę na żeglarstwo i założył szereg morskich i rzecznych organizacji. Między innymi Jacht Klub Polski, Ligę Morską i Kolonialną, a także Komitet Floty Narodowej, z którego składek zakupiono dar Pomorze. Zaruski był wojskowym człowiekiem w ogóle. On był bardzo dobrze zorganizowany. W ogóle nie marnował czasu. Żeglarstwo nie znosi niechlujstwa. Szkolił młodzież na różnych statkach, jak chociażby na Zabiszy Czarnym, ale też na Temidzie, na Witeziu i na innych jachtach. Opisał to wszystko w książce Kurs na Słońce. To było bardzo ważnym aspektem jego życia, morze. Ulubieniec polskich harcerzy, żeglarzy, górali i taterników został aresztowany w 1941 roku przez NKWD. Zginął w Chersoniu, a pamięć o nim wciąż jest żywa. Na półkach wielu bibliotek można znaleźć podręczniki jego autorstwa. O zachowaniu się na wycieczkach zimowych w Tatrach, książkę Wśród wichrów i fal, a także tomy jego poezji. Zbliżamy się do końca ostatniego w maju programu Historie jak z książki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Przypominam, że czekają na Państwa książki. Dzisiaj ostatni pilot myśliwca Jerzego Główczewskiego, z którym rozmawialiśmy w programie. Trzeba napisać Historię jak z książki @polskieradio.pl. A ostatni punkt programu to publicystyka świętego brata Alberta Adama Chmielowskiego. A czytać będzie Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Dziękuję Państwu, dziękuję Grażynie Mazurczak i Magdzie Karczewskiej za współtworzenie programu. Marek Strzemiecki. Styczeń 1870 roku. W ogóle malowanie i rysunek nie są tu uważane za środek do przedstawienia myśli w pewnych warunkach estetyki i stylu, ale za cel sztuki i ostatnie słowo. Tak jest prawie ogólnie i tak prawie wszyscy gadają. To pojęcie, jeżeli do niego domiesza się chęć zysku albo wziętości, prowadzi za sobą malowanie obrazów pełnych ekscentryczności, koloru i sytuacji, albo jeżeli chodzi tylko o pieniądze, do jakiejś potwornej fabryki. I tak jest tu malarz, niejaki Foltz. Ma swoją sławę i obrazy w pinakotece, więc do niej tytuł. Od urodzenia maluje krowy w pejzażu. U siebie ma krowy i robi studia w atelier na ścianie karta wszystkich wystaw i zakupów, a około niego 4 albo 5 obrazów, z których każdy w pewnym dniu i godzinie musi być skończony. Maluje tedy, ale jak na palecie obok zwykłych kolorów leżą już zrobione pewne mieszaniny, które wiadomo naprzód, że dobrze robią w obrazie. Natychmiast wszystkie obrazy, wiele ich jest, są nimi obdzielone po kolei. Jest tu inny malarz, który zrobił przed laty piękny efekt zachodzącego słońca. Maluje dotąd ten sam efekt i zrobił duże pieniądze na tym rzemiośle. Inny znowu maluje osły. Powiadają, że Pan Bóg lepszych nie zrobił osłów. Nie wiem, czy jak pan był w Minchen, egzystował gabinet Szaka, ale są tam prawdziwe perły. Mnóstwo obrazów Feuerbacha, niektóre śliczne, malowane szaro, bez krzyczących efektów, że jednak mają i surowy styl, i wysokie pojęcie przedmiotu, zabijają inne i wszyscy zmuszeni są to przyznać. Są to obrazy Becklina, w których też ani odrobiny sztuk łamanych. Za to jakaś bolesna poezja, co za serce chwyta. Maluje zwykle greckie rzeczy. Nie wypowiada dobitnie myśli, a budzi w każdym myśl i marzenie. Niemcy przecie to ogromnie cenią. O Matejce mówią, że ma olbrzymi talent, ale brutalnie powiada, czego chce. O Grodgierze znowu, że jest daleko więcej fajn. Przepraszam pana za te wszystkie moje wywody. Piszę jednak z dobrą intencją, żeby pana ubawić. Jak znowu odbiorę parę słów od pana, choćby w liście pani, to się zajmę interesem. Za list odebrany ślicznie dziękuję. Adam Chmielowski. Zapraszamy do reklamy. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład automatyczne ekspresy ciśnieniowe z funkcją cappuccino. Taniej nawet o 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Chodź, jeszcze wejdziemy do apteki, kupię coś na odciski. Coś na odciski? Lepiej kup krem na odciski Silkatil. A dlaczego właśnie Silkatil? To ma jakieś znaczenie? A ma znaczenie, żeby nie podrażniał? Pewnie, że ma. A ma znaczenie, żeby nie było białego śladu w miejscu odcisku? Jasne. A ma znaczenie, żeby działał od pierwszego użycia? No to przede wszystkim. No widzisz, więc ma znaczenie, żebyś kupiła właśnie Silkatil. Skuteczny krem na odciski z precyzyjnym aplikatorem. Krem Silkatil. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach. Moi drodzy, samochody w naszej firmie kosztują za dużo i czekają nas duże cięcia budżetowe. Dlaczego? Musimy ograniczyć wydatki, dlatego kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę Profit List dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatne, doskonałe dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenie aż do 7 dni.